выступіўся перад сабранаю полацк беларускай шляхтай, імператор папярэдзіў: «Нехай уніяты і надалей не чакаюць літасці». Тут царскае слова не разыходзілася з чынам. Узімку 1707 году да полацкіх айцоў-базылянаў прыйшлі зурботныя навіны з Менску. Расійская кавалерыя абчысціла там за ночы уніяцкі манастыр Святой Тройцы. Ад яго пайшла назва сённяшняя Траецкага прадмесця. Шукаючы золата, зладзеі паламалі ў манастырскім саборы алтар і ўзадралі падлогу. Потым надышла чарга Святадухаўскай царквы на высокім рынку, цяпер пляц Волі, ды іншых храмаў і кляштараў. Па слядах гэтых рабаўнікоў ішлі царскія казакі і калмыкі. Здабычы засталося мала, таму казакі палезлі і ў церквы да аднаверцаў. Менскае праваслаўнае брацтва заклікала месцячаў да зброі, і рабаўнікі атрымалі адпор на нямезе. Ад такіх саюзнікаў Беларусь за гады паўночнай вайны зазнала гора не меней, чым ад шведаў. Продкі апынуліся паміж двух агнёў, і разабрацца, які пячэ мацней, было нялёгка. Не дзіва, што віцябляне прызналі новым валадаром Станіслава Ляшчынскага і таемна паслалі шведскаму каралю 7000 талераў. Даведаўшыся пра здраду, Пётр даў казакам і калмыкам каманду падпаліць места Віцебскае з усіх бакоў. Згарэлі замкі, ратуша, 4 касцёлы і 12 цэркваў. Наогул расійскі імператар і яго вельможы трымаліся ў Беларусі не як хаўруснікі, а як акупанты, альбо ў лепшым разе глядзелі на яе быццам на сваю вотчыну. Магілёўскі гумен-арэст пакінуў запіскі пра побыт у горадзе князя Меншыкава. Яны дазваляюць уявіць, як тое магло адбывацца і ў Полацку. Князь і вялікая світа ехалі ў Магілёў за зяцкую пышнасцю на вярблюдах і мулах. Каб залагодзіць небяспечнага госця, магістрат сустрэў яго хлебам з соллю, бочкаю вугорскага віна і багатымі дарункамі. Усё было марна. Афіцэры па-гаспадарску сталі на пастой у дамах у заможных месцічаў, а князь з дваром уладкаваўся ў замку і запатрабаваў ад гораду ўзяць на сябе поўнае ад вялікіх да малых патрэбаў забеспячэння расійскага войска. Прычыны загаду, піша гумен-арэст, дастаўлялі князю віно венгерскае, французскае бочкамі, мёд і піва варамі, капусту і соль бочкамі. Штодзённа вала жывога колькі дзясяткаў бараноў, гусей, курэй з таткамі і чародкамі, хлеба сітнага і ружовага на ўсякі дзень па 100 булак, гарэлкі простыя, наліўкі моцнай меркамі, мыла на мыццё бялізны па колькі дзясяткаў фунтаў на тыдзень, рыбы прасольнай вазамі, а жывой колькі магчыма было даставаць, рыбы вяленай пудамі, вострыя прыправы, разынкі, міндаль, па колькі дзясяткаў фунтаў, жалеза, накавання коні і аковку караванаў пудамі, мукі пшанічнай на лепшай меркамі, рыбы асятрыны цэлымі асетрамі і пасечанымі, рыбы саміны на колькі дзясяткаў фунтаў, калачы печаныя штодзённа былі дадзеныя за выключэннем святочных дзён, штодзённа таксама бліны грачаныя па колькі дзясяткаў і масла, каровіна. А таксама, калі чаго-небудзь здарыцца не паставіць, тады магістрацкія асобы браны пад варту і экзеквававаны, штрафаваны. Магілёў дачакаўся і падзякі за гасціннасць. Горад, што лічыўся тады адным з найпрыгажэйшых у Еўропе, быў разрабаваны і дашчэнту выпалены. На працягу месяца па царовым загадзе былі таксама спаленыя Орша, Быхаў, Мсціслаў. Менавіта Пётр загадаў знішчыць замак Белы Ковіль у Смалянах пад Оршай, руіны якога і сёння нагадваюць пра нашага, так бы мовіць, саюзніка. Цар Пётр пакараў і саму Святую Сафію. Адразу па забойстве 5 святароў храм апечаталі і зрабілі вайсковым складам. Тут трымалі амуніцыю, а часам і коней. Полацкі грэка-каталіцкі гумен Лаўрэн пісаў у Рым папу: «Не толькі кляштар дагэтуль заняты маскавітамі, але нават сама кафедральная царква, паганеная зверскім забойствам манахаў, пазбаўленая столькі гадоў магчымасці адпраўляць святыя малітвы і даваць святое прычасце верным уніятам, бо ў выніку выгнання адтуль манахаў з яе выкінулі ўсе царкоўныя рэчы». Праз два стагоддзі Алексей Сапунов знойдзе в архіве полацкай духовнай кансісторыі запіс пра тое, што пятровскі камендант Озеров забраў цудатворны абраз найсвяцейшай Девы Марії серебряной позолоченной ризе, украшенной крупными драгоценными камнями. Гэтый факт рабавання пацвярджаецца полацкім інвентаром 1712 году. Чудотворный образ Пресвятой Девы, находившийся в кафедральной церкви Полоцкой, увезен комендантом Озеровым в Смоленск. У сутарэннях собору местилось царское пороховое сховище. Досыць было искрынки, как белорусская святыня взлетела у поветра, и такая искра вспыхнула 1 травня 1710 году. Якраз напередадні дивное супадение адыходу с Полоцку российских войсков. Выбух знищив стену, левый боковый алтар пошкодил колонны и скляпенні. Куродомные руины 30 годов стояли на верхнем замку, выкликаючи в сердцах у палачанов и тих, кто плыл по дзвене, глубокий смуток, нагадываючи про тяжкие страты родной земли. За полночную войну трехмиллионный белорусский народ скоротился на 800 тысяч. Зрешты, первый российский император, як вядома, не церемонился и со своими подданными. Дабы защитить отечество от врагов, Петр опустошил его больше всякого врага, писал Василь Ключевский. У политичном заповете царь открыто сказал, что народ треба трымать у бедности, бесправья и неписьменности, каб лягчэй выкарыстоўваць и расходовать его на державные потребы. Сучасный российский историк Игорь Бунич наогул бачить в особе Петра кровавого маньяка. Згадываючи шматликие покарання смертью, ён пиша про тое, что насельніцтва сибирского города Туровца, уличенное в расколе, волею цара было все цалком улучно с немовлятами, посадженное на пали. Бунич подае и такий факт. У присутности императора 22-годовой девчине придворной красуне Марии Гамильтон негледзячыныя маленні адсекаюць галаву. Пётр бярэ мёртвую галаву с эшафоту, цалуе ее ў вусны, нечакана для ўсіх падымае над натоўпам і пачынае чытаць лекцыю з анатоміі, тлумачачы, какая жыла в галаве, для чего предназначена. У Полоцк вярнулася толькі малая частка мельстічаў, рассеянных ліхалеццем па свеце. У 1716 годе сойм полоцкого воеводства послал Вильню депутацию с просьбой вызволить город от податков. И он так збяднел, что обранные праз 10 годов бурмистры не имели за что поехать на зацверджанне до Войта. До военной колькости насельніцтва Полоцк досягнув одно в 70-е годы 18-го стагоддзя, калі ў ім знов налічвалася близу тысячи домов. 1738 год у полоцких аналах позначенный початком отбудовы Святой Софии. Нелегкий клопот усклав на себе уніяцкий арцибіскуп Флориан Грабницкий. Уже заодно гэта ён вартый нашей удячности. На запрошение владыки Флориана з Вільні приехал вядомый в великом князстве Дойлет Ян Глаубец. Перед выбухом порохового сховища София мела выгляд храма фортецы с присадистыми вежами. У 1750 годе собор кончатково набыл добра знаёмае нам сучасное обличье и стал выдатным помником архитектуры так званого Виленского барокко. Глаубец и керовник Мулеров Касинский уштуковали у новый храм подмурок и частки стену у ранейшей Софии. Не столькі дзеля эканоміі, як з павагі да старажытных дойлідаў, а яшчэ, каб паказаць пераемнасць уніяцтва ў дачыненні да праваслаўя. Новы сабор павінен быў сцвярджаць самастойнасць і сілу уніяцкай веры. Ад ярусу да ярусу імкнуць у вышыню вежы, якія робяць усю велічэзную спаруду зграбнай лёгкай. У суладнасці са знешнім абліччам унутраная, багатая ляпніна, васьмікалонны алтар. З блакітнага нябеснага астраўка над ім глядзіць Тройца, Христос і Саваоф, над якімі увасабленнем Духу Святога лунае голуб. Цёплая палевая афарбоўка сценаў урачыста спалучаецца з пазалотаю і белым колерам алтароў. Напрыканцы 19-го стагоддзя карнізы галоўнага алтара яшчэ былі ўпрыгожаныя скульптурамі святых. У 1752-1768 годах побач собором подняліся, утвараючы з ім адзіны ансамбль, трохпавярховыя корпусы мужчынска-базыльянскага кляштару, знішчаныя ўжо ў 20-м стагоддзі. Адновленая, а дакладней нанова побудаваная Софія шмат пабачыла. Была здратаваная унія, Прыйшлі праваслаўныя, якія між іншым занедбалі храм да таго, што ў час пераносу мошчаў святой Ефрасінні набажэнствы там адбываліся толькі адзін месяц на год. Сабор служыў то з божасховішчам, то архівам. Была ідэя стварыць там музейную экспазіцыю, але пасля палічылі, што для музея Полацку хопіць і разоў 10 меншай лютэранскай кірхі. У другую сусветную вайну вежы Сафіі зрабіліся арыенцірамі для артабстрэлаў і бамбаванняў, у выніку якіх амаль да звання быў разбураны гістарычны цэнтр гораду, што потым спісалі на нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Адраджэння Сафіі да новага жыцця палачане святкавалі ў 1983, калі храм стаў канцэртнаю залай. Цяпер тут выступаюць славутасці з усяго свету. А на першым канцэрце ў выкананні менскага ансамблю старадаўняй музыкі кантабеля гучалі мелодыі эпохі барока, створаныя уніяцкімі кампазітарамі ў 17 стагоддзі. За ўзнёслыя пачуцці, што ахопліваюць нас сёння ў храме, мы павінны дзякаваць і Яну Глаўбіцу, і аўтару праекта рэстаўрацыі Валерыю Слюнчынку. Паводле яго ж праектаў у Полацку аднаўляліся Багаяўленскі і Крызаўжызанскі саборы. Поруч з беларускімі рэстаўратарамі ў Сафіі працавалі спецыялісты ў ляпніне з Літвы і арганныя майстры з Чэхаславакіі. Паміж праваслаўнымі і уніятамі раз-пораз узнікаюць спрэчкі. Каму з іх у будучым быць у саборы гаспадарамі? На маю ж думку, Сафійскі сабор павінен належаць нам усім. Вернікі розных канфесій маглі б у вялікія святы па чарзе адпраўляць набажэнства, як гэта робіцца ў іерусалімскіх храмах, а атэісты прыходзілі б у храм высокага мастацтва. Толькі тады Сафія будзе не яблыкам разладу, а сімвалам адзінства і велічы полацкай зямлі, сімвалам адраджэння ўсёй Беларусі.